lokola nazili kambo makila manzoto matopasa na motema pasi mama mama nakomi kobanga lelo naloba te makambo maleki mingi nga mwana moto pasi ya nzoto bomwana elekanga nasambela ta na nzambe ayokilanga molimo ya bankoko ekobikisanga mwana majae bandeto nakolota ezanga ntina makila maina nzoto chanse eboyanga mobali kilo esilanga nzoto ekota balia bolwi ekobikisanga mwana majae bandeto nakolota ezanga ntina makila maina nzoto chanse eboyanga mobali kilo esilanga nzoto ekota badia bolwe balinganaka ya solo maisha oningo ekota bondoki na kati ya motema emaisha balinganaka ya solo maisha oningo ekota bondoki na kati ya motema e maisha Yeah, he does. Yeah, he does. Yeah, he does. Je m'arrête de faire mon enfant. C'est pas d'accord, mon cher ami.